בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג' הלכות סוכה הלכה ו'. על פי המאמר תקראו ג' המתחיל, אף על פי שתוכחה היא דבר גדול וכו'. עיין שם כל המאמר כולו מראשו לסופו, עיין שם היטב. א', וזה בחינת סוכה. כדפנות ומחיצות הסוכה הן בחינת מחיצות פרוסות של המויכין. כי שלושה מויכין הם שלוש מחיצות פרוסות בפני התאווה של ניוף. וזה בחינת מחיצות ודפנות הסוכה. ועל כן הם שלוש דפנות, כי עיקר הסוכה היא שלוש דפנות. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כנגד שלושה מויכין, שהן מחיצות פרוסות בפני תאוות ניוף. כי סוכה הוא בחינת שכל ומויכין, בחינת אימה דמסקחל בנין, שהוא בחינת אים לבינה, בחינת התבוננות ושכל, בחינת מויכין. ועל כן עושין הסוכה אחר ראש השנה ויום הכיפורים, כי בראש השנה אז התפילה בבחינת דין. ועל ידי זה מוציאין מהסטרא אחרא כל מימי הדעת והקדושה שבלעה. ואז הסטרא אחרא שהוא בחינת עננים, בחינת סקוטה בענן לך וכו', קלה והולכת. ונעשין גרים ונתגלה הכבוד ונעשין רעמים, בחינת ענן הדשף חמיה, בחינת מימי הדעת, בחינת וכבוד השם נראה בענן. ועל ידי זה נמשך התפשטות הנבואה שבאה מנפשות ישראל ששורשם בכבוד. ועל ידי הנבואה נתברר ונתחזק האמונה דקדושה ונתבטל אמונות כוזביות. כי עיקר ברור האמונה היא על ידי תיקון המדמה. ועל ידי אמונה נתגלה חידוש העולם. ועיקר חידוש העולם לעתיד יהיה על ידי בחינת אמונה. וחידוש העולם יהיה בבחינת ארץ ישראל, כי עיקר ארץ ישראל הוא על ידי בחינת כוח מעשיו. ואז יתנהג רק על ידי השגחה ונפלאות כמו ארץ ישראל. ואז יתער השיר של נפלאות שהוא השיר שיתער לעתיד, שהוא שיר פשוט כפול משולש מרובע, שיתנגן על עין בית נימין בחינת חסד, בחינת עולם חסד יבנה. וזה השיר הוא בחינת כל המוכיח, בחינת כל יעקב. בחינת הנער היוצא מעדן להשקות את הגן, שעל ידו גדלים כל הריחות והיראות. ועל ידי זה יכולים להוכיח בבחינת נרדי נתן ריחו. עיין שם כל זה היטב היטב, ותבין ותראה פלאי פלאות וכו'. והסתלקות וביטול העננים והסטרא אחרא זה בחינת סליחת עוונות, בחינת מחית יכאב פשעיך וכו'. עיין שם. ב' ועל כן, אחר ראש השנה, שאז התפילה בבחינת דין, ואז מוציאין מהסטרא אחרא כל הקדושה שבלעה, והסטרא אחרא, שהוא בחינת עננים קלים והולכין, ועל כן, אחר ראש השנה הוא יום כיפור שהוא סליחת עוונות, בחינת הסתלקות וביטול העננים שהם הסטרא אחרא, בחינת מחית יכאב פשעיך וכענן חטאותיך כנ"ל. ואז נתקן פגם המוח והתפילה, כי על ידי ראש השנה שהוא בחינת תפילה בבחינת דין, מוציאין מהסטרא אחרא ממי הדעת וכו'. וחוזרין ונתקנין המויכין שהם בחינת מחיצות פרוסות בפני תאוות ניוף. וזה בחינת מצוות סוכה שזוכין אחר ראש השנה ויום כיפור. כי על ידי התיקון שנעשה בראש השנה ויום הכיפורים, שעל ידי זה נתקנין המויכין כנ"ל, על ידי זה נעשה בחינת דפנות ומחיצות פרוסות של המויכין, שהן בחינת שלוש דפנות הסוכה, שהן מחיצות פרוסות להגן בפני תאוות ניוף, שהוא בחינת מלחמות עמלק. כי מחיצות הסוכה פרוסות להגן בפני טומאת עמלק. כי עיקר הכנעת עמלק הוא על ידי בחינת סוכה שהוא בחינת ענני כבוד, כמבואר בזוהר הקדוש. כי בעמלק נאמר, וישמע כנעני מלך ערד שהוא המלך, כי בא ישראל וכו'. ופרש רשי, שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד. אבל על ידי סוכה שהוא ענני כבוד, נכנע ונתבטל בחינת המלך, שהוא בחינת תאווה הנ"ל, בחינת אשר קרחה בדרך. כי דפנות הסוכה הן בחינת מחיצות פרוסות בפני זאת התאווה, בחינת שלושה מויכין שהן מחיצות פרוסות וכו' כנ"ל. ג. ועל כן מתחילים לעסוק בסוכה תכף אחר יום הכיפורים. כי אז נתבטלין וחלין העננין של הסטרא אחרא שהם בחינת עוונות כנ"ל. ואז תכף, כשזה נופל זה קם. היינו, על ידי שנתבטלין וחלין כל העננין של הסטרא אחרא, על ידי זה נתגלין בחינת הענני כבוד. בחינת, וכבוד השם נראה בענן, שהם בחינת דפנות הסוכה, שבאין על ידי תיקון מחיצות המויכין, שעל ידם זוכין לבחינת וכבוד השם נראה בענן, בחינת ענני כבוד, כמבואר שם במאמר הנ"ל. וזה בחינת סוכה כנ"ל, בחינת ופרוס עליהם סוכת שלומך, בחינת מחיצות פרוסות כנ"ל. ד. ואז יוצאין ממי הדעת, בחינת כי תמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ונתגיירין גרים. וזה בחינת שמחת בית השואבה שזוכין בסוכות, בחינת ושאבתם מים בססון, ותרגומו ותקבלון אולפן חדת, בחינת ריבוי ממי הדעת שיוצאין עכשיו בשפע גדול, על ידי התיקון שנעשה בראש השונה, על ידי התפילה בבחינת דין. שעל ידי זה הסטרא אחרא מקיאה כל הקדושות וכל הדעת שבלעה כנ"ל. ואז יוצאין ממי הדעת בשפע גדול בבחינת כמים לים מכסים, בבחינת אל הכבוד יראים השם על מים רבים. ועל כן עושים שמחת בית השואבה כי שואבים מימי הדעת אז על ידי התיקון שנעשה על ידי תפילות ראש השונה ויום הכיפורים כנ"ל. ועל כן אז שואבין המים בשמחה גדולה מאוד, ומי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. כי על ידי זה הדעת ששואבין עכשיו, שנתגלה על ידי התפילה של ימים נוראים כנ"ל, על ידי זה זוכין שאיתרר השיר של העתיד כנ"ל, שמשם עיקר השמחה. כי עיקר השמחה יהיה בעת שיתגלה השיר הנ"ל. כי אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. כי עיקר השמחה יהיה לעתיד בעת שיתאר השיר הנ"ל. ועכשיו בשמחת בית השואבה מתעורר אז השמחה של העתיד, על ידי שמתעורר עכשיו השיר שיתאר לעתיד וכו' כנ"ל. וזה בחינת התפשטות הנבואה הנ"ל, שזוכין על ידי הכבוד, שנתגלה על ידי שיוצאין מימי הדעת, ונתקנין המחיצות פרוסות של המוח. שהם בחינת דפנות הסוכה. כי מבחינת סוכה, משם מקבלין רוח הקודש, רוח נבואה. כי סוכה היא בחינת שסחה ברוח הקודש, כמבואה בדבר רבנו ז"ל בסימן כ"א. כי שיעור סוכה עשרה טפחים, למדו רבותינו ז"ל מהקרובים, שהיו שוחחים בחנפיהם על הכפורת, שמשם מקבלים רוח נבואה. כמו שכתוב, וישמע את הכל מבין שני הקרובים. ועל ידי רוח נבואה נתברר המדמה, ועל ידי זה זוכים לאמונה ונתגלה חידוש העולם, וזוכים לחסדים, שעל ידי זה יהיה חידוש העולם לעתיד, בחינת להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, בחינת עולם חסד ייבנה. וכל זה הוא בחינת סוכה, כי משם רוח נבואה כנ"ל, שעל ידי זה מתברר המדמה והאמונה. וזה בחינת שינה בסוכה, כי המדמה הוא בחינת שינה שאז מסתלק השכל ונשאר רק המדמה. ואז בשינה, בחינת מדמה, עיקר ברור תיקון האמונה, בחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. ועל כן חיוב לישון בסוכה, כדי לתקן בחינת המדמה, שעל ידי זה מתברר ונתקן האמונה כנ"ל. כי על ידי הסוכה שמשם נמשך הנבואה כנ"ל, על ידי זה עיקר ברור ותיקון המדמה והאמונה כנ"ל. וו. וזה בחינת שעיקר הסוכה הוא מפסולת גורן ויקב. פסולת גורן ויקב זה בחינת מדמה. וזה בחינת שצריכה להיות הסוכה צילתה מרובה מחמתה. כי חמה הזה הוא בחינת השכל כמובן בסימן א', ששמש הוא בחינת תור השכל, בחינת יעקב עיין שם. בצל המחשיך אור השמש זה בחינת אמונה, בחינת שינה, בחינת מדמה. ועיקר ידיעת השם יתברך הוא רק על ידי בחינת אמונה כידוע. וזה בחינת השם צילך. כי אי אפשר לדעת מהשם יתברך, כי אם על ידי בחינת אמונה שהוא בחינת לילה, בחינת צל, בחינות מדמה. ועל כן הסוכה שהוא בחינת נבואה ורוח הקודש כנל, שעל ידי זה מתברר המדמה והאמונה, על כן צריכה להיות צילתה מרובה מחמתה. כי עיקר ההשגה והידיעה זוכים רק על ידי אמונה בחינת צל. ועל כן העיקר לברר המדמה שהיא בחינת צל כנל. וזה בחינת שהסכך צריך להיות מפסולת גורן ויקב. זה בחינת מדמה שהוא בחינות כוח הבהמיות. בחינת פסולת גורן ויקב שהוא מאכל בהמה. כי האכילה הוא בחינת דעת. כי המוח כפי האכילה כמובן במקום אחר. ומאכל אדם זה בחינת דעת שהוא גדר האדם. ופסולת האכילה דהיינו פסולת גורן ויקב שהוא מאכל בהמה, זה בחינת מדמה שהיא כוח הבהמיות. ועיקר הבירור הוא בבחינת הבהמיות שהוא המדמה, ששם עיקר הבירור כידוע. ועל ידי זה עיקר בירור האמונה. ועל כן הסוכה הוא מפסולת גורן ויקב שהיא עיקר הסכך, שעל ידו צילתה מרובה מחמתה שהוא בחינת ברור המדמה והאמונה כנל. זין. ועל ידי האמונה זוכים לבחינות התקבצות החסדים, שעל ידם יהיה חידוש העולם לעתיד. בחינת להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות כנל. וזה בחינת סוכה, כי סוכה הוא בחינות חסד כידוע, בחינת חיבוק יד ימין כידוע, שאז בסוכות מתקבצים כל החסדים, ועל ידי התקבצות כל החסדים יהיה חידוש העולם בבחינת עולם חסד ייבנה. ועל כן סוכה מרמז על חידוש העולם, כמובן בספרים, שסוכה מרמז על אלמא דעתה, כי עולם הבא מכונה בשם סוכה, כמו שכתוב, וסוכה תהיה לצל יומם. ועל כן אמרה תורה, צא מדירת קווה ושב בדירת הרי, לרמוז על חידוש העולם, שאין קביעות לעולם הזה חס ושלום. רק השם יתברך חידש את עולמו, ועתיד לחדש עולמו כמובן, שסוכה מרמז על זה. נמצא שסוכה מרמז על חידוש העולם לעתיד לבוא, שאז נזכה להישב בסוכה של לוויתן, בסוכות ענני כבוד, בחינת וסוכה תהיה וכו'. ועל כן כל אומות העולם, כשירצו אז לזכות לגדולת וכבוד של ישראל, יתנסו במצוות סוכה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי אלמא דעתהו בחינת סוכה כנ"ל. ח. כי סוכה היא בחינות דפנות ומחיצות המויכין, שזוכין על ידם לשמירת הברית, שעל ידי זה זוכין לבחינת כבוד, בחינות נבואה. שעל ידי זה נתברר המדמה כנל. שעל ידי זה זוכין לאמונה כנל. שעל ידי זה מתקבצין לחסדים וזוכין לחידוש העולם שיהיה לעתיד. וכל זה הוא בחינת סוכה כנל. ואז יתאר השיר של העתיד שהוא שיר פשוט, כפול, משולש, מרובה, שיתנגן על עין בית נימין בבחינת חסד כנל. וזה בחינת השמחה של סוכות, כמו שאומרים, זמן שמחתנו. כי משם עיקר כל השמחות שבעולם, שכולם נמשכים מבחינת השמחה שיהיה לעתיד. בחינת כי בשמחה תצאו, בחינת ששון ושמחה ישיגו וכו'. כי אז יתאר חדווה וניגונה בעלמא בית שיתאר בחינת שיר חדש הנ"ל. ועל כן מחמת שבסוכות זוכין שיתאר שיר הנ"ל, שמשם כל השמחות, על כן הוא זמן שמחתנו. וזה בחינת שמחת בית השואבה הנ"ל. ועל ידי הניגון הנ"ל, על ידי זה גדלים כל הריחות והיראות שהם מזונה דנשמתא. ועל ידי זה נכנם זונה דגופה כמבואר במאמר הנ"ל. וזה בחינת מצוות אכילה בסוכה, שזה עיקר מצוות סוכה. כי על ידי מצוות סוכה, שעל ידי זה זוכה לכל הניגון הנ"ל, שהוא בחינת הכל כל יעקב, על ידי זה נכנע עקב עשיו, שיעקב זה סיטרא אחרא, שמתגבר על ידי האכילה שהוא מזונה דגופה. כי זוכין על ידי הכל הזה לבחינת טרח שהוא מזונה דנשמתא. ועל כן יכולים לאכול בקדושה שתהיה האכילה בבחינת מזונה דנשמתא. ועל כן מצווה לאכול בסוכה, כי אז האכילה בבחינת מזונה דנשמתא. על ידי מצוות סוכה, שעל ידה זוכין לכל הניגון הנ"ל, שעל ידו גדלים כל הריחות הנ"ל. ועל כן סוכה היא בבחינת יעקב, כמו שכתוב, יעקב נשא סוכותה, כמובן בזוהר הקדוש. כי סוכה היא בבחינת הכל, כל יעקב, שהיא כל הניגון הנ"ל כנ"ל. ט. נמצא שסוכה היא בחינת חידוש העולם שזוכין על ידי החסד, שזוכין על ידי האמונה כנ"ל. ועל ידי זה מעוררין כל הניגון שאיתאר לעתיד, שהוא שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע, שהם בחינת עין בית נימין כנ"ל. וזה בחינת ארבעה מינים שנוטלין בסוכות, שהם כנגד ארבעה אותיות השם י' כו', שהוא בחינת שיר פשוט וכולי כידוע. ועל כן לולב אחד וערבות שתיים והדסים שלושה, זה בחינות שיר פשוט כפול משולש. ואתרוג כלול מכל הארבעה כידוע, כי הוא בחינת האחרונה, בחינת מלכות שכלול מכולם, והוא בחינת שיר מרובה. ועל כן מברכין על נטילת לולב, כי הלולב הוא בחינת צדיק התמר יפרח, שהוא בחינת הנער היוצא מעדן להשקות את הגן, כידוע, שעל ידו גדלים כל הריחות והיראות כנ"ל. וזה בחינת הנענועים כדי לעורר הריח מהדעת. כי עיקר הריח על ידי שלמות הדעת כידוע. כי על ידי הדעת זוכין לניגון הנ"ל שעל ידו גדלים כל הריחות. ועל כן מנענעין בלולב ומיניו לעורר הריח מהדעת. ועל כן הם עין בית נענועים כנגד עין בית נימין בחינת חסד. שעליהם מתנגן השיר הזה כנ"ל. וזה בחינות נענועים, כי עיקר הניגון על ידי בחינות נענועים שמנענעין בנימין שבכינור. בחינת מדלג על הערים מקפץ על הגבעות, כמובן בסוף מאמר הנ"ל. ועל כן עיקר מצוות נטילת לולב ומיניו הוא בשעת אמירת הלל. כי זה עיקר בחינת ארבעה מינים. שהם בחינת שיר פשוט כפול וכולי שאיתר לעתיד. שזה בחינת הלל והודעות, שירות ותשבחות שאיתר אז. נמצא שארבעה מינים והלל הם בחינה אחת, בחינת שיר והלל והודעה שיתנגן לעתיד כנ"ל. על כן, עיקר נטילת ארבעה מינים היא בשעת ההלל. י' ועל ידי כל זה זוכין תכף ליום שמיני עצרת שהוא שמחת תורה. כי על ידי כל הבחינות הנ"ל זוכין לשיר הנ"ל שהוא בחינת שמחה. כי משם עיקר השמחה כנ"ל. ועל כן זוכין אחר כך תכף לשמחת תורה, שאז איתר חדווה וניגונה באלמה. וכל ישראל שמחים וססין בו יתבח ובתורתו הקדושה. שזה בחינת אלמה דעת שאז איתר שיר הנ"ל. וכל זה זוכין על ידי כל הנ"ל, על ידי התפילה של ראש השנה, שעל ידי זה זוכין לסליחת עוונות שהוא יום כיפור, ועל ידי זה נשלם הדעת, וזוכין לסוכה, וזוכין לכל הבחינות הנ"ל, עד שמעוררין כל הניגון הנ"ל בכל שבעת ימי הסוכות, על ידי ארבעה מינים כנ"ל. ואז יוצא ונתגלה בחינת שיר וניגון ושמחה הנ"ל ביום שמחת תורה, שזוכין תכף אחר סוכות על ידי כל הבחינות הנ"ל כנ"ל. י"א. ועל כן נוטלין ארבעה מינים בידיים. זה בחינת וידו אוחזת בעקב עשיו. כי על ידי ארבעה מינים נתעורר כל הניגון הנעל שהוא כל יעקב, שהוא מכניע עקב עשיו בבחינת וידו אוחזת בעקב עשיו. ועל כן מצוות דלת מינים הוא בידיים דייקה, כי העיקר הוא לברר המדמה כדי לזכות לאמונה שלמה, שעל ידי זה נתגלה חידוש העולם וכו'. ועיקר ברור המדמה הוא על ידי הידיים דייקה, בבחינת וביד הנביאים הדמה, כמבואר בהתורה הנ"ל, ביד דייקה, וכמבואר בהתורה ואי מקץ זיכרון, עיין שם היטב. ומבואר שם שעיקר הכנעת המדמה על ידי בחינת יד, כי עיקר ברור המדמה להכניע הרע שבו, ולברר ולזכך הטוב שבו, כדי לזכות לאמונה שלמה כנ"ל, הוא רק על ידי בחינת הידיים שהם כלליות מצוות התורה, שכלולים בידיים, שהם כלי המעשה, בחינת מצוות מעשיות. כי עיקר האמונה הוא לקיים כל המצוות במעשה דייקה, ועשייה הוא בידיים. ועל כן כל התורה כלולה בידיים, כמו שאמר רבי אליעזר קודם הסתלקותו, שהרים שתי ידיו למעלה ואמר, וי לטרן תורות שיסתלקו מעלמה. כי יד ימין ויד שמאל הם בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה כמובן. גם שתי הידיים מרמזין על שתי הלוחות שקיבל משה בשתי ידיו, כמו שכתוב, ושני הלוחות על שתי ידי. כי יש בשתי הידיים 10 אצבעות, 5 בימין ו5 בשמאל, כנגד 10 הדיברות שבשני הלוחות, 5 בלוח אחד ו5 בלוח השני, שהם בחינת 10 מדרגות של נבואה, כמו שמבואר בהתורה הנ"ל, שעיקר ברור המדמה על ידי זה כמו שמבואר שם. כי עיקר ברור המדמה הוא על ידי התורה, שהוא בחינת רוח נבואה שכלולה בידיים דייקה. כי עיקר האמונה הוא מצוות מעשיות, לקיים כל המצוות במעשה, בפשיטות, בלי חוכמות, אף על פי שאי אפשר להבין טעמם. שזה בחינת ויהי ידיו אמונה, ידיו דייקה. כי עיקר האמונה בבחינת הידיים שהם כלי המעשה כנ"ל. וכמבואר בדברי רבנו ז"ל על פסוק זה לעניין הרחקת ללמוד ספרי המרחקרים, כי הם מביאים לידי אפיקורסות גדול, שהוא בחינת עמלק וכו'. עיין שם בליקוט את עניינה במאמר המתחיל עיקר התכלית וכו'. כי המדמה הוא בחינת עשייה, בחינת כוח הבהמיות, שהוא כוח הגוף, שהוא בחינת עשייה. כי עיקר פנימיות השכל האמת בעצם רחוק מהגוף מאוד, ואין יכול להתלבש בהגוף האחור מתאוות כלל. ואין מי שיזכה אליו, כי אם הצדיקים האמיתיים ששברו לגמרי את כל תאוות הגוף, עד שביטלו את גופם לגמרי בתכלית הביטול, בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו. אבל כל השכל של כל העולם ומלואו, הכל הוא רק בבחינת כוח המדמה. ואפילו כל החוכמות הגדולות שהמציאו החכמים והמחקרים, הכל על ידי הכוח המדמה, שמדמה מילטה למילטה עד שבאים על המצאות חדשות. אבל פנימיוס השכל העיוני בעצם, שהוא להכיר את מי שאמר והיה העולם, זה אי אפשר לזכות בשום שכל, כי אם כשמשברים לגמרי לגמרי את כל תאוות הגוף בתכלית הביטול. ואף על פי שאי אפשר לעולם להשיג בשכלם השגות אלוקות, מחמת שרובם לא שבו לגמרי את תאוות הגוף, אף על פי כן חמל השם יתברך על העולם, ונתן בעמדה מכוח האמונה, שיהיה להם כוח להמשיך על עצמן אמונה שלמה, אם ירצה להסתכל על האמת לאמיתו. כי אף על פי שאי אפשר להבין מחמת שלא זכו עדיין לפנימיות השכל, מחמת שלא ביטלו לגמרי את הגוף, אף על פי כן, אם על כל פנים יכירו את מקומם באמת שהם רחוקים משכל העצם, וימשיכו את עצמן לאמונה, להאמין לכל דברי אבותינו הקדושים, שביטלו את החומר לגמרי כמו משה והאבות, אז יכולים לזכות לאמונה שלמה בתכלית, ועל ידי זה יזכו לכל טוב. והעיקר האמונה על ידי ברור המדמה שזוכין על ידי התקרבות לצדיקים אמיתיים שיש להם רוח נבואה. והוא ברור המדמה הוא על ידי בחינת יד. היינו, בחינת מצוות מעשיות והנהגות ישרות שמקבלים מהצדיקים אמיתיים, שזה בחינת כלליות כל התרי"ג מצוות שקיבלנו על ידי משה רבנו עליו השלום. וכן בכל דור ודור על ידי שמתקרבים לצדיקים אמיתיים שמוליכים אותנו בדרך הישר ומלמדים ומזהירים אותנו לקיים כל המצוות עם פרטיהן ותנאיהן וכו'. ועל ידי זה עיקר ברור האמונה, שעיקר חיות עולם העשייה הזה על ידה, כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה. ועל כן אפילו אם ירצה האדם לעסוק בדבקות לבד, בלי עשיית מצוות מעשיות, גם זה הבל. וגם יכול להיכשל על ידי זה הרבה, כאשר כבר נכשלו על ידי זה רבים. ועל זה נאמר, אל תחכם הרבה ואל תתחכם יותר, למה תשומם? כי צריך לאחוז בשניהם, לעשות הרבה, לעבוד השם יתברך בתורה ותפילה ומצוות מעשיות הרבה, וזהו העיקר. ואם יזכה גם לבחינת דבקות טוב אשר תאחוז בזה ובזה. ובאמת העבודה והעשייה בעצמה של תורה ומעשים טובים, זהו עיקר הדבקות. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ובו תדבק, וכי איך אפשר להידבק בו, ואלוהי שוכלהו, אלא ידבק במידותיו, שהם כלליות התורה והמצוות. וכמו שכתוב, אחרי השם אלוקיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמורו ובקולו תשמעו ואותו תעבודו ובו תדבקון. מבואר בפסוק זה שצריכים לקיים הכל, עשיית מצוות מעשיות ודבקות. ובאמת הכל אחד למי שזוכה לעבודה שלמה וכמובן מדברי רבנו ז"ל. י"ב נמצא שעיקר ברור המידע משהו ברור האמונה הוא על ידי הידיים. על כן נוטלין לולב ומיניו בידיים דייקה. כי מצוות נטילת ארבעה מינים נמשך מבחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שהיא בחינת מטה עוז, שזהו בחינת ראש השנה, שעל ידי התפילה הזאת מכניעין את הסיטרא אחרא ומוציאין ממנה כל חיותה, כל הדת והקדושה והתפילה והרחמנות שבלעה וכו'. ונעשין גרים ונתרבה כבודו, שמשם שורש נפשות ישראל ומשם נמשך הנבואה, שעל ידי זה נתברר המדמה והאמונה, שעל ידי זה זוכין להניגון הנ"ל כנ"ל. וזהו בחינת נטילת ארבעה מינים. כי הלולב שעליו מברכין על נטילת לולב הוא בחינת מטה עוז הנ"ל, בחינת צדיק התמר יפרח. היינו שעל ידי נטילת לולב ומיניו אנו מראין שאנו ניצחנו המלחמה בראש השונה, שזכינו לקבל מהצדיקי אמת כוח התפילה בבחינת דין שהוא בחינת מטה עוז. שזהו בחינת הלולב ומיניו שאנו נוטלין בסוכות. כמו שכתוב בזוהר הקודש, מן נוצח, מן דאחיד, מן נקרבה, שהם ארבעה מינים. נמצא שהארבעה מינים הם בחינת כלי זין שלנו, בחינת מן נקרבה, שזה בחינת מטה עוז שמתפלל בראש השונה. ומשם נמשך לנו מצווה הקדושה הזאת, שאנו זוכין אחר כך בסוכות ליטול הלולב הקדוש ומיניו הקדושים בידינו, שהם המן נקרבה נמשכין על ידי בחינת המטה עוז הנ"ל. ובזה אנו שמחין עכשיו שזכינו לנצח המלחמה. כמו שכתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכו', ושמחתם לפני השם אלוקיכם. שעיקר השמחה היא בלולב ומיניו שנמשכין מהמטה עוז הנ"ל, שמשם נמשך הניגון הנ"ל, שמשם כל השמחות כנ"ל. וזה בחינת ערבי נחל שמקשרין יחד בתוך ארבעה מינים. כי ערבי נחל מרמז על בחינת פושעי ישראל וגרים שכולם חוזרים להשם יתברך על ידי המטה עוז הנ"ל. וזה בחינת ההדס שהוא כנגד השלושה אבות כידוע. כי האבות הם בחינת שורשי נפשות ישראל שמשם הנבואה, בחינת בשבעים נפש ירדו אבותיך ראשי תיבות נביא, כמו שכתוב שם. אבותיך דייקה, ועל ידי זה זוכין לנבואה, שעל ידי זה נתברר המדמה והאמונה. וזה בחינת האתרוג שהוא העיקר. כי האתרוג פרי עץ הדר הוא בחינת אמונה מלכות כידוע, שהוא בחינת כולך יפה רעייתי. כי עיקר היופי והעידור של כנסת ישראל הוא האמונה הקדושה שיש להם. כי כל השלושה מינים מאירין להאתרוג. כי עיקר כוונת הנטילה הוא להמשיך כל התיקונים הנ"ל הנמשכים מהתפילה הנ"ל מבחינת מטאוז הנ"ל בשביל לגלות ולהאיר האמונה הקדושה בעולם, שזהו בחינת האתרוג, שהוא בחינת מלכות אמונה כנ"ל. ועל כן נוטלין ארבעה מינים בידיים, כי עיקר ברור המדמה והאמונה הוא בידיים דייקה כנ"ל. ועל ידי זה זוכים לשיר הנ"ל, שהוא שיר פשוט כפול משולש מרובע, שזהו גם כן בחינת הארבעה מינים כנ"ל, שזהו בחינת האלל שאומרים עם ארבעה מינים. כי הלל הוא בחינת שיר הנ"ל כנ"ל, כי הלל מרמז על העתיד לבוא. כמו שפרש רש"י על פסוק הרחץ בניקיון כפיי וסובבה את מזבחך השם, שהוא בחינת ארבעה מינים. כמו שדרשו רבותינו ז"ל להשמיע בקול תודה ולספר כל נפלאותיך, פרש רש"י זה הלל, שיש בו לשעבר, ויש בו לגוג, ויש בו לימות המשיח, ויש בו לעתיד לבוא. נמצא שהלל כלול מכל הנפלאות עד לעתיד, כי הוא בבחינת השיר של נפלאות שיתאר לעתיד, שהוא השיר הנ"ל, שנתעורר בסוכות על ידי ארבעה מינים. ועל כן גומרין עליהם את ההלל. ועל כן מנענעין בהודו להשם תחילה וסוף. כי עיקר נענועים הם בבחינת חסד הנ"ל. ועל כן הם 72 נענועים לעורר בחינת שיר של חסד הנ"ל כנ"ל. ועל כן מנענעין בהודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו תחילה וסוף. להמשיך בחינת השיר של חסד כנ"ל. י"ג. וזהו שנוהגים להיות נאורין כל הלילה בליל הושענא רבה. זה בחינת תיקון וברור המדמה שנתקן על ידי המטה עוז הנ"ל כנ"ל. כי עיקר השינה הוא בבחינת המדמה. היינו, מחמת שאין המדמה מבורר כראוי בשלמות עד לעתיד, על כן צריכים שינה. כי עיקר השינה היא בשביל ברור המדמה שלא יבלבל את המוח לגמרי חס ושלום. ועל כן הצדיקים שעוסקים בתורה, שהוא בחינת רוח נבואה, שעיקר ברור המדמה על ידי זה כנ"ל, על כן הם מנדדים שינה מעיניהם בלילה ועוסקים בתורה כנ"ל. ועל כן נעורים בליל הושענא רבה ועוסקים בתורה. זהו בחינת ברור המדמה על ידי התורה כדי לזכות לאמונה ברורה בתכלית השלמות. כי אז בהושענא רבה נגמר שלמות תיקון האמונה הקדושה, בבחינת תיקון חותם בתוך חותם שלא יוכל שום זר, שהם הכופרים והאפיקורסים, לגע באמונה הקדושה לעולם. ותיקון זה בשלמות הוא על ידי ברור המדמה. ועל כן נעורין בלילה ועוסקין בתורה שהוא בחינת רוח נבואה, שזו בחינת ברור המדמה כנ"ל. ועל כן עוסקים אז בספר ואלה הדברים, כי אלה הדברים הם דברי תוכחה כמו שפרש רש"י שם, בכל מקום שנאמר דברי ותוכחה, היינו בחינת התוכחה של משה שזוכין לזה בסוף סוכות. כי אי אפשר לזכות לתוכחה הזאת כי אם כשנתעורר כל השיר הנ"ל. ועל כן עכשיו בסוף סוכות מעוררין התוכחה של משה, כי אנו זוכין לתוכחה זאת על ידי התפילה של הבעל כוח שקיבלנו בראש השונה. ועל ידי זה נעשין ונתקנין כל הבחינות הנ"ל, עד שזוכין לקבל השיר הנ"ל שהוא כל תוכחה הנ"ל. כי בהושענא רבה הוא גמר הדין שהתחיל בראש השנה ויום הכיפורים. ואז חוזרין ומעוררין כוח התפילה של הבעל כוח הנ"ל, שהוא תפילות ראש השנה כנ"ל. בבחינת מה שכתוב בזוהר הקדוש, באו יומה, וישוב יצחק ויחפור את בארות המים וכו'. יצחק הוא בחינת גבורות ודינים קדושים, בחינת התפילה של הבעל כוח שהוא בבחינת דין, שהוא תפילות ראש השונה, שהוא בחינת גבורות יצחק כידוע. שעל ידי זה נתעוררין ונתגלין הבארות מים הקדושים, שהם בחינת מימי הדעת שנתגלה על ידי התפילה הזאת בבחינת כל הכבוד הראים השם על מים רבים, כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל. ובהושענא רבה חוזרין וחופרין הבארות הנ"ל בבחינת באו יומא וישוב יצחק ויחפור את בארות המים. כי אז חוזרין לעורר התפילה בבחינת דין הקדוש, זהו בחינת החמישה בדי ערבות, שהם בחינת חמש גבורות, שלוקחין אז בשעת התפילה, שהוא מנהג נביאים. מנהג נביאים דייקה, כי נביאים דייקה צריכים להנהיג הנהגה הזאת כדי לקבל כוח מהתפילה, בבחינת דין וגבורה של הבעל כוח הנ"ל, שמשם כל נבואתם האמיתית כנ"ל. ועל ידי זה נתברר המדמה שהוא בחינת נידוד השינה בלילה לעסוק בתורה, שמנדדין השינה ונעורין בליל הושענא רבה כנ"ל. ועל ידי זה זוכין להמשיך כל השיר הנ"ל שאנו צריכים לשמוח על ידו בשמיני עצרת ושמחת תורה, שהוא בחינת כל התוכחה של משה כנ"ל. ועל כן עוסקין אז בספר אלה הדברים שהוא בחינת כל התוכחה של משה וכנ"ל. וזהו גם כן בחינת כל ספר תהילים שאומרים אז. כי תהילים כלול מכל העשרה מיני נגינה שהם בחינת השיר הנ"ל, שכלול מכל היוד מיני נגינה, שאנו עוסקים עתה לעוררו ולהמשיכו, שעל ידו עיקר השמחה של שמיני עצרת ושמחת תורה כנ"ל. י"ד. וזהו בחינת מה שמסיימין את התורה בשמחת תורה, ומתחילין מיד בראשית, כי נעוץ תחילתו בסופו. כי עיקר הכל הוא להמשיך ולגלות האמונה הקדושה, למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא האלוקים אין עוד. לידע ולהודיע ולהיוודע שהוא הכל, הוא היוצר, הוא הבורא הכל יש מאין המוחלט. להאמין בחידוש העולם באמונה שלמה שהוא בחינת פראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שמשה רבנו עליו השלום פתח את התורה הקדושה בפסוק זה להודיע שאין צריכין ואסור לחקור שום חקירה מה לפנים ומה לאחור וכו'. רק קבלת התורה מתחיל מזה, להאמין באמונה שלמה לכל דברי אלוקים חיים היוצאים מפי משה, שפתח לנו את התורה בלי שום חקירות וחוכמות, רק הודיע לנו מיד שורש ויסוד האמונה הקדושה, שהוא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וכמו ששמעתי זאת מפי רבנו הקדוש ז"ל לעניין הרחקת הפילוסופיה והחקירות, רק להאמין לכל אבותינו בפשיטות כאשר פתח לנו משה בראשית וכו'. ועיקר האמונה הזאת בחינת בראשית ברא אלוקים, שהוא אמונת חידוש העולם, זוכין על ידי בחינת רוח נבואה שהוא כלליות התורה. ובזה מקושר היטב התחלת התורה בראשית לסיום לעיני כל ישראל. כי אנו מסיימין ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, שהוא בחינת הלוחות שקיבל מידיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שפרש רש"י שם על פסוק ולכל יד החזקה, שקיבל את התורה שני לוחות בידיו, שעל ידי זה נתברר המדמה כנ"ל, שעיקר ברור המדמה על ידי רוח נבואה שהוא בחינת הלוחות, בחינת עשרת הדיברות כנ"ל, ועל ידי זה נתגלה האמונה הקדושה, שזה בחינת האותות והמופתים הנוראים שעשה משה. שעל ידי זה גילה אמונה בעולם שהשם יתברך ברא את העולם והוא מנהיג את העולם כרצונו ובידו לשנות הטבע בכל עת. וזה בחינת ולכל המורה הגדול וכו', כמו שפרש רש"י שם שהם ניסים וגבורות וכו'. ועל ידי כל זה נתגלה לעיני כל ישראל האמונה הקדושה שהוא אמונת חידוש העולם כנ"ל. וזה שמתחילין מיד בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כי על ידי היד החזקה והמורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, שהוא קבלת התורה, שהוא רוח נבואה, ועל ידי האותות והמופתים הנוראים וכו', על ידי כל זה נתברר ונתגלה אמונת חידוש העולם, בחינת בראשית ברא אלוקים וכו', שהוא התחלה ויסוד ועיקר כל התורה כולה, שמתחילין מיד וכנ"ל. השם יתברך יזכנו לגלות האמונה הקדושה לכל באי העולם, שיקוים מהרה כי אז זה אפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אמן ואמן.